من از پایان شروع کردم، من از مغرب طلوع کردم، من از پایان شروع کردم، من از مغرب طلوع کردم، بدون توشه و همراه، بدون یاور و همسر، بدون اسب و عرابه، بدون مرشد و راهبر. من از پایان شروع کردم، من از مغرب طلوع کردم. من از اعماق گمنامی، من از گودال ناکامی، من از بن‌بست هر تصمیم، پر از زخمای بی ترمیم، به دشواری شروع کردم، به دشواری طلوع کردم. هزار مانع، هزار دیوار، هزار چاه کن به اسم یار، هزار شب ترس تیر خوردن، به دست نارفی مردن. من از وحشت شروع کردم، پر از تردید طلوع کردم. قدم هام گاهی سست می شد، تنم یک بار یخ می کرد، یکی مثل شبه از دور سرم داد می کشید برگرد. قدم هام گاهی سست می شد، تنم یک بار یخ می کرد، یکی مثل شبه از دور سرم داد کشید برگرد. ولی مقصد مقدس بود، توقف مرگ زود رس بود. صلیب بر دوش و لب خاموش، نبرگشتم نه استادم، به هر گرد بادی تن دادم، چه جون سختم نیفتادم. من از پایان شروع کردم، من از مغرب طلوع کردم، من از پایان شروع کردم، من از مغرب طلوع کردم.